Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Bit zawieszony, sampling zrobiony, tekst podłączony, kawałek zespolony. Patrzę, zerkam, czasu już nie mam. To myślenie za bardzo go pożera. Moja sfera, 2HR, teraz łap kolejny wyraz i masz bilans, wynik dodatni. 3 litery, to skrót, wypodatni. Już utarty, nie zleci ze skarpy. Nie na żarty, poważnie otwarty. Anty, to raczej włamaniówki. Ma natura wygrzana ze szklanej lufki. Mów mi, mów mi, a ja swoje. Trudni, trudni, nikt nie zatrudni. Wiara, pogaduszkę sobie utni. Rzutnik, ustawka, dudni, wyprawka. To jak zdrabka, powoli odkrywasz. Przekazuję myśli, zerkasz czy wygrywasz. Potem gdybasz, odsłona pierwsza, kolejna, kolejna. I się zagęszcza, aż nie ma miejsca. Przepych i kolejna tercja, jaka twa intencja? Nie wnikam w sprawę, mam własną, liryczną enklawę. Zachowania lewe i prawe, a struktura strukturalnie zawieszona w głowie, nie na żadnej wystawie. Zawieszony na strukturze. Bit zawieszony, sampling zrobiony, tekst podłączony, kawałek zespolony. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. Zawieszony na strukturze, kojarz bita i duszę. Ruszę i do tego nic nie muszę. I do tego nic nie muszę. I do tego nic nie muszę.